إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تلزي أجانا آداب za kwenda msikitini. Tukaelezea kwamba katika adabu za kwenda msikitini, mtu anatakiwa ende kwa utulivu, asiende haraka msikitini, hasa ikama inapokimiwa, anatakiwa ende aingie katika sala kwa utulivu bila haraka haraka. Pia tukaelezea adabu ya kwenda mapema msikitini, kurauka kwa ajili ya kwenda msikitini ili mtu adiriki takbiratul ihram pamoja na imamu. Pia tukaeleza ni sunna kutanguliza mguu wa kulia wakati wa kuingia msikitini na kusoma dua bismillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, allahumma salli ala muhammadin, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ama akitaka kutoka msikitini, anatanguliza mguu wa kushoto na kusoma dua hiyo hiyo, isipokuwa mwisho aseme waftah li abwaba fadlik. Pia tukaelezea katika adabu za msikiti kwamba mtu anapoingia msikitini asikae mpaka asali rakaa mbili za tahiyatil masjid, kisha akae kwa ajili ya kungojea sala, na akikaa vile kungojea sala anajishughulisha na kumtaja Allah au kusoma Qur'ani, na kujiepusha na mchezo, pia kujiepusha na kushikanisha vidole. Akiwa anasubiri sala, mtu hatakiwi ashikanishe vidole vyake kwa kukaa hivi, sababu shaitani ndiye anayekaa hivi. Kwa hiyo anayeshikanisha vidole vyake namna hii wakati wa kungojea sala ni kama anajifananisha na shaitani. Ama baada ya sala, yajuzu kuweka mikono hiyo kushikanisha vidole. Tumefikia hapa, wa fi hali intidhari kasalata fi almasjid la takhudh fi ahadithi dunya. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, katika hali ya kungojea kwako sala msikitini, usiingilie katika mazungumzo ya ulimwengu, ikawa unazungumza na mwenzako mazungumzo ya ulimwengu. Li'annahu ruya fil hadith anna dhalika ya'kulu alhasanat kama ta'kulu an-naru alhatab. Imepokewa katika hadithi kwamba mazungumzo yanakula thawabu kama moto unavyokula kuni. Hii lakini haina asli hadithi hii. Hadithi hii haina asli. يقول شيني يقول هذا الخبر مما ليس له أصل. قال العراقي في تخريج الإحياء لم أقف له على أصل. وحديثه هين أصل. الشيخ الألباني في أميتاج كتك السلسلة الضعيفة وقال لا أصل له. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له. imekuja katika hadithi nyingine kwamba mtu anakuwa katika sala muda wa kuwa anangojea sala, anahesabika yuko katika sala na anapata thawabu muda wa kwamba anangojea sala nyingine. Wal malaika tutastaghfiru lahu, na malaika pia wanamuombea maghfira mtu huyo. Fala tufarrit ayuha almuslimu fi hadha thawab, ewe muislamu usifanye taksiri katika thawabu hizi. Watudhayyihu bil'abathi walishtighali bilqili walqali, usizipoteze thawabu hizi kwa kufanya mchezo na kushughulika na mambo ya porojo, mazungumzo ambayo hayana maana yoyote. Kwa hiyo mtu anapokuwa msikitini akingojea swala anaandikiwa thawabu kwamba kama tayari ameingia katika swala ile. Wa idha uqimati salah, na inapokimiwa swala, faqum ilaiha inda qawli almuadhdhin qad qamati salah, asema ikisimamishwa ikikimiwa swala, simama kwa ajili ya swala wakati muadhini anaposema qad qamati salah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك, وسبب متومه صلى الله عليه وسلم اليكوا كفانا هيفيو. وإن قمت عند بدء الإقامة, نو كسماما وقت نقوان ذا إقامة, فلا باث بذلك, سيو فيبايا هيفيو. هذا إذا كان المأموم يرى الإمام, إكيو المأمومة أنا مؤون إمام. فإن كان لا يراه إكيو هموني حال الإقامة وقت وإقامة, فالأفضل ألا يقوم حتى يراه, بور زيد نكوت سماما مبقى أموني. هذا نبي اللي بقوا كفانا متوم صلى الله عليه وسلم akiwaambia masahaba la taqumu hatta tarawni, msisimame mpaka nimkiliona mimi. Wa sunna imam akionekana anakuja kusalisha pale, sunna watu wasimame ndio ikama inaanza. Ayuha almuslim ihris an takuna fi safi alawwal, fanya pupa uwe katika safu ya kwanza. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ثم نسمع لو واتوا نجوا ثواب زلزوكو كتك أذانا نصاف يقوان, لو واتوا نجوا ثواب zilizo katika safu ya kwanza katika adhana na safu ya kwanza, thumma lam yajidu, kisha wasipate, illa an yastahimu alayhi, isipokuwa wakipigia kura, lastahamu, wangepigia kura, wangepigia kura nani leo ataadhini, nani leo watakaokuwa safu ya kwanza kwa thawabu nyingi na ajri adhim zinazopatikana katika safu ya kwanza. Lakini bahati mbaya pengine watu hawajui fadhila hizi. Mtu anakuja mapema msikitini alafu anakaa nyuma kule, safu ya kwanza inajaa, yeye bado amekaa kule, anakosa thawabu na fadhila nyingi za hii safu ya kwanza. Wa law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه lastahamu, lau watu wangejua fadhila na thawabu zilizo katika adhana na safu ya kwanza kisha wasipate isipokuwa wapige kura, lastahamu wangepiga kura nani awe safu ya kwanza. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, khairu sufufi rijali awaluha, bora ya safu za wanaume ni ile safu yao ya kwanza. Khairu sufufi rijal awaluha, na maana ya bora ni kwamba ina thawabu nyingi. Waharis ala alqurbi min alimam, pia fanya pupa kuwa karibu na imamu, usiwe mbali na imamu. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, na wanifuatie katika nyinyi wale wenye akili. Kwa hiyo kuwa karibu na imamu ni aula kuliko kuwa mbali na imamu. Lakini tu wale ambao wako karibu na imamu wawe ni watu wenye akili zao, sio mtu zuzu zuzu tahira tahira awe nyuma ya imamu hapa. Sababu imamu mara nyingine anakosea, anatakiwa anasahau, anatakiwa kukumbushwa. Hata kama mtu zuzu zuzu sijui utafanya nini, sio? Kwa hiyo wale ambao wanatakiwa wawe nyuma ya imamu ni watu wenye akili zao, na wanaweza wakakaa naibu ya imamu ikitokea lolote kwa imamu. Akitoka anaweza akawa mbele pale akasalisha. Yakul hadha binisbati lirajul, hii ni kwa upande wa mwanamume. Wa amma binisbati lilmara, ama kwa nisba ya mwanamke, fasafu lakhiru min sufufi nisai afdalu laha, safu ya mwisho katika safu ya wanawake za wanawake ni bora kwa mwanamke. Mwanamke anatakiwa kila akiwa mbali na safu ya kwanza ya wanawake ni bora zaidi. Kwa safu ya mwisho ya wanawake ni bora zaidi kuliko safu ya kwanza ya wanawake. Kwa sababu gani? Safu ya kwanza ya wanawake inakuwa karibu na wanaume. Safu ya kwanza ya wanawake inakuwa karibu na wanaume. Kwa hiyo safu ya mwisho kwa wanawake ni bora zaidi kuliko safu ya kwanza. Hii ni kinyume cha wanaume. Wanaume safu ya kwanza ni bora kuliko ya mwisho, lakini wanawake safu ya mwisho ni bora kuliko ya kwanza. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa khairu sufufi nisai akhiruha, na bora ya safu za wanawake ni safu yao ya mwisho. Wa sharruha awwaluha, lianna dhalika abadu laha an ru'yati ar-rijal, sababu ile safu ya mwisho iko mbali na kuwaona wanaume, ndio maana ikawa ni bora. Katika adabu nyingine za msikitini, wa yataakadu fi haqqi al-imam wal-musallin al-ihtimamu bitaswiyati as-sufuf, na inakukotezeka katika haki ya imamu na wenye kusali kutilia umuhimu kuweka sawa safu. Qala sallallahu alayhi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salah, ziwekeni sawa safu zenu, kwani kuweka sawa safu ni katika ukamilifu wa sala. Kwa jambo hili ni lazima, na hii ni haki ya imamu. Ni haki ya imamu kuwaamrisha maamuma waweke sawa safu zao. Wa fil hadithi al-akhar, la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, Mtume anasema na hapa mtazifanya sawa safu zenu au Allah atapishanisha baina ya nyuso zenu, atakhalif baina ya nyuso zenu. Allah, Mtume SAW akitilia umuhimu jambo hili la kuweka sawa safu. Yani kama hamtaweka sawa safu zenu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakhalifisha baina ya nyuso zenu, itakuwa hampatani, mnachukiana kwa sababu hamkuweka sawa safu, kila mtu kasimama anavyotaka yeye. Wa taswiyatu sufuf, na kuzifanya sawa safu, hiya ta'diluha bimuhadhati almanakib wal aq'ub, kuzifanya sawa safu ni kuzikabilisha mabega na hizi aq'ub, kongo za miguu hizi, zishikane, mabega yashikane na hizi tindi za miguu hizi zishikane. Hii ndio kuweka sawa safu, sio vidole, sio vidole vya miguu, mabega na hizi aq'ub. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا رواه البخاري. ينكوكوتزيكا كتك حق ونكوصالي كذيبا ميانيا إليوكو كتك صافو والتراص في الصفوف, na kushikana ile miguu katika safu, kwa maneno ya Mtume SAW, aqimu sufufakum wa tarasu, wekeni sawa safu zenu na shikanisheni miguu yenu. Wa maanahu lasikhu sufufa hatta la yakuna bainakum furaj, zishikanisheni safu ili isipatikane baina yenu mianya. Falmurasa iltisaku baadhi lmamumina bibaadhi, hii ndiyo murasa, ni kushikana miguu baadhi ya maamuma kwa baadhi nyingine. Liyatasila ma bainahum, ili ishikane hali iliyo baina yao. Wayansadda alkhalal, na ili ile mianya izibike. Fala tabqa furujatun lishaitan, isibakie mianya ya sheitani baina ya mguu wa mtu na mguu mwingine, isiwe kuna mwanya baina yao. Ikipatikana mwanya, sheitani pale amepata nafasi, anasimama pale. Ndio maana mtu saa nyingine swala hayupo, hajashtukia tu imamu atoa salamu na yeye atoa salamu, hakuwapo kabisa. Haya, kumbe kamwachia nafasi sheitani pale, kasimama naye sheitani. Khinzab, kuna shaitani maalumu anaingia katika sala, anaitwa khinzab. Kwa hiyo watu wasiposhikanisha miguu yao, wanampa nafasi huyu shaitani. Waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yahtamu bitaswiyati as-sufuf, alikuwa Mtume SAW akitiliwa umuhimu jambo hili la kuweka sawa safu. Watarasil maamumina fiha ihtimaman baligan, anatia umuhimu mkubwa sana jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimma yadullu ala ahamiyati dhalik wa faidatihi, hii inafahamisha umuhimu wa jambo hilo na faida yake, jambo la kushikanisha miguu. Walaysa maana rasi sufuf ma yafaaluhu baadhu ljuhali lyaum, si katika maana ya kushikanisha safu wanaoyafanya baadhi ya wajinga hii leo. Min fahji rijlaihi hatta yudhaika man bijanibihi, kupanua miguu yake mpaka anamdhiki yule aliye karibu yake. Sio hivi, tumefahamu. Lianna hadha al-amal yujidu furajan fi sufuf, sabu hii amali hii inapatisha mianya katika safu. Wa yudhi al-musallin, na inawaudhi wenye kusali. Tumefahamu, pengine nafasi ya watu wawili ataichukua mtu mmoja. Wala asla lahu fi shari, wala jambo hili halina asili yoyote katika sheria. ويؤذي المصلين كما هي لنعوذ من يكسالي ولا أصل له في الشرع حالنا سيديوتي كتك شريع فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك وينتكي كان وإسلام وتلي مهم jambo hili la kuweka sawa safu wal hirsu alayhi na kulifanyia pupa iktidaan bi nabiyihi kwa ajili ya kumfuata mtume wao wa itmama li salatihim na kwa ajili ya kutimiza sala zao ndio maana kila sala imamu atasema hili kila sala imamu anasema ni amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda hata kama mtu mwenyewe hajui sunna hii sasa sio lazima kwamba umsogezee mguu wako wewe upanue mguu manake wafuata mguu wake maana kuna watu wajinga hawataki kushikanisha miguu ni watu wajinga. Sasa mtu sio kwamba utamfuata ujinga wake na wewe ujipanue ili ufikie kwenye mguu wake. Utapasuka vile. Kama mtu ni mjinga kiasi hicho, mueleze kwa hikma, mueleze vizuri. Hili jambo ni la wajibu tushikanishe miguu yetu. Lakini wewe kwamba hutaki kushikanisha miguu, basi nenda kule Siddiki. Mwambie hawana dalili yote hawana dalili basi tu kufuata na sidhani kama Abu Hanifa akasema hivi basi tu ni upotevu wao na sababu hadithi ziko wazi hivi باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها ملنغوون الذي أنغوزوا ذا صالة نمامبو أمبوني واجب نمامبو أمبوني سنة كتك صالة يقول الشيخ حفظ الله أيها المسلم إن الصلاة عبادة عظيمة إيم إسلام صالة عبادة كبوة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة inakusanya maneno na vitendo vyenye kuwekwa kisheria tatakawanu mina sifatu alkamila alafu inafanyika kutokana na maneno hao na vitendo hivyo sifa kamili ya sala fahia kama yuarifu alulama sala kama anavyoelezea maulama taarifu yake aqwalun wa af'alun makhsusa muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim sala ni maneno na vitendo maalumu vinavyoanzwa kwa takbir takbiratul ihram mukhtatamatun bitaslim vinavyoishilizwa kwa kutoa salamu wa hadhihi alaqwal wal af'al thalathatu aqsam na maneno haya na vitendo hivi viko katika sehemu tatu arkan wa wajibat wa sunan kuna arkan nguzo za sala na kuna wajibati zake na sunani zake fal arkan nguzo inturika minha shay'un batalati salatu kikiwachwa kitu katika nguzo ya sala sala imebatilika sawaan kana tarkuhu amdan au sahwan ni sawa kulikuwa kukiacha kitu kile ni kwa makusudi au kwa kusahau ikiachwa nguzo moja katika nguzo za sala sala imebatilika au batalati rak'atu allati tarakahu minha au imebatilika ile rakaa ambayo ameiwacha ile nguzo katika rakaa hiyo waqamati allati taliha maqamaha na itasimama ile rakaa inayofuatia mahali pake kama ayati bayanuha kama utakavyokuja uwazi wake kama mtu kwa mfano ameacha sujud moja katika sijda mbili za rakaa ya kwanza sujud ni katika nguzo za sala sasa alisujudu mara moja tu halafu akainuka ameacha sijda mbili sijda pili hakusujudu ameinuka akaacha sijda moja huyu rakaa yake ile haikusihi. Shafahamu? Sasa rakaa ya pili ndiyo itakuwa ya kwanza. Ile rakaa ya pili ndiyo itakuwa ya kwanza, sababu rakaa ile ya kwanza haikukamilika, amewacha nguzo katika nguzo za sala. Ndiyo maana waqamati allati taliha maqamaha, itakaa ile rakaa inofuatia mahali pa ile rakaa ambayo amewacha nguzo. Walwajibatu, na mambo ya wajib, idha turika minha shay'un amdan batalat as-sala, akiwacha katika wajibati kitu, kikiwachwa kitu katika wajibati kwa makusudi, sala iliwasilika. Wa in kana tarkuhu sawan, ikiwa kuachwa kitu hicho ni kwa kusahau, lam tabtul, sala haikubatilika. Wayajburuhu sujudu sahwi, na huiunga hiyo sujudu sahwi, itaunga kile kitu kilichoachwa. Kwa mfano, mtu ameacha tashahudi ya kwanza, amesahau, hakutashahudi ya kwanza, hakukaa akainuka, huyu anatakiwa asujudu sijda mbili za kusahau, zitaiunga ile tashahudi. Kabla hajatoa salamu, asujudu sijda mbili za kusahau, alafu sala yake itakuwa ni sahiha. Hii ikiwa amewacha tashahudi ya kwanza kwa kusahau, ama akiwacha makusudu, sala ni batil. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا. سنة صلاة عبتليك وقواتك كتوتوتك في السنة سيكو مقصودي ولا كسهوا. صلاة عبتليك وقواتك سنة كتك سنة صلاة ومفانو كونجيزة سورة نينجين بعد فاتحة. Kuongeza sura nyingine baada ya Fatiha ni katika sunna. Kwa hiyo mtu akisoma suratul Fatiha peke yake alafu akarukuu, sala yake ni sahiha. Sala yake ni sahiha kwa sababu ameacha sunna katika sunna za sala, haibatiliki sala. Lakini tankusu hai'atu salati bidhalik, lakini hupungua ile sifa ya sala kwa kuacha sunna. Amepata upungufu na sunna, hakupata thawabu za sunna, yale ambo lile la sunna aliloliwacha. Wanabiyu sallallahu alayhi wasallam salla salatan kamila bi jami'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali sala kamili iliyokamilika kwa nguzo zake na mambo yake ya wajib na sunna zake, halafu akasema salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa mtu anaposali anatakiwa alete vitu vyote, arkan, wajibat, sunan. Alqismu thani arkanu salati 14, nguzo za sala ni 14, mambo ambayo ni lazima katika sala ni 14. Wa hiya kama yali: arruknu alawwal alqiyamu fi salati alfariwa, ni kusimama katika sala ya faradhi. Sala hizi za faradhi tano ni lazima kusimama, kwa anayeweza kusimama ni lazima asali kusimama, kwa anayeweza kusimama ni lazima asali kusimama. Akiswali kukaa, sala yake ni batila. Qala ta'ala waqumu lillahi qanitin, qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa wenye kutii. Wa fi hadithi Imran marfu'an salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Tume anasema sali hali ya kusimama, usipoweza sali hali ya kukaa, usipoweza sali hali ya kulala ubavu. Lakini jambo la kwanza, kwa anayeweza ni lazima asali kwa kusimama, hasa kama hawezi anaruhusiwa kusali kukaa. Kama hawezi kukaa anaruhusiwa kusali kwa kulala. Lakini huwezi ukasali kwa kulala na huku unaweza kusimama, sala itakuwa ni batil. Fadallatil ayatu wal hadithu ala wujubi alqiyam الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. آية نحديثي زنفهمش واجب وكسمام كتك صالة فراضي pamoja na kuweza kusimama. Hii ni swala za faradhi eh? Fa illam yaqdir ala alqiyam limarad, asipoweza kusimama kwa sababu ya ugonjwa, salla ala hasabi hali, atasali kiasi cha hali yake, qa'idan hali ya kukaa, au ala jambin au hali ya kulala ubavu, kwa vile hawezi kusimama. ومثل المريض الخائف ننفن ومغنجوا من يخوف من يكوغوب في أوية تصالي وكياس جحاليات كما كنا خوف ويجامب فلاني أسامت ونوغوب نهوك وكتي وصالة ومفيكا أتصالي كياس ينتوهز وفيلي لموغة أتصالي بينه وكمبيا kiasi anachoweza ataswali. Waluriani, na pia mtu aliyetuputupu hana nguo kabisa, huyu pia ataswali kiasi anachoweza. Waman yahtaju liljulus au liltijaa limudawatin tatatallabu adama alqiyam, na anayehitajia kukaa au kulala kwa ajili ya matibabu, matibabu ambayo yanataka kutosimama, haruhusi kusimama, lazima alale au lazima akae kutokana na matibabu, huyu pia ataswali hivyo hivyo. Wakadhalik man kana la yastati'u al-qiyama liqisari saqfin fawqahu, ambaye vile vile ambaye hawezi kusimama kwa ufupi wa sakafu iliyo juu yake, wala yastati'u al-khuruj, na hawezi kutoka hapo mahali, huyu pia itabidi ya swali kukaa. Kwa mfano kafungiwa mahali ambapo ni fupi yeye ni mrefu na hawezi kutoka mahali hapo, ataswali hivyo hivyo kwa kukaa. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام. أنا في عذر بيا واجك سماما أنا يصلي نيوما يا إمام راتب إمام أباي أنا شيلك سماما إمام راتب أنا شيلك سماما na hakuna mtu mwingine ambaye atakaa naibu wake, kwa hiyo akaswali kukaa yule imamu. Sasa hawa maamuma ambao wanaweza kusimama, na wao wataswali kukaa kwa vile imamu anaswali kukaa. Yakul fa idha salla qa'idan, imamu akiswali kukaa, fa inna man khalfahu yusalluna qu'udan taba'an li imamihi, kwani wale walio nyuma yao nyuma yake watasali kwa kukaa kwa kumfuata yule imamu wao. Liannahu sallallahu alayhi wasallam marid lamma marida salla qa'idan wa amara man khalfahu bil qu'ud, Mtume sallallahu alayhi alipokuwa mgonjwa alisali hali ya kukaa, halafu akawaamrisha masahaba walio nyuma yake wasali kukaa. Hii ni sala faradhi. Wa salatu nafila yajuzu an tusalla qiyaman wa qu'uda, sala ya sunna yajuzu kusaliwa kwa kusimama na kwa kukaa. Fala yajibu alqiyamu fiha, si wajibu kusimama katika sala ya sunna. Sala ya sunna mtu anaweza akasali kukaa hata kama ana uwezo wa kusimama, lakini tu thawabu zake zinapungua kuliko aliyeswali kwa kusimama swala ile ya sunna. Pamoja na kwamba anaruhusiwa kusali kukaa, lakini ajue kwamba thawabu za kukaa ni pungufu kuliko aliyesali sala ya sunna kwa kusimama. Lithubuti anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin. Kwa kuthubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali mara nyingine sala ya sunna kwa kukaa bila udhuru wote. Kwa hiyo nguzo ya kwanza katika nguzo za sala ni al-qiyam, kusimama katika sala ya faradhi. Ar-ruknu thani takbiratul ihram fi awwaliha, takbiratul ihram mwanzo wa sala. Takbiratul ihram ni ile Allahu akbar ya mwanzo, ile Allahu akbar ya kufunga sala ndio inaitwa takbiratul ihram, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam thumma istaqbil al-qiblata wa kabbir, kisha elekea kibla na ulete takbira. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam tahrimuha at-takbir, tahrimu ya sala ni takbira. Ukishaleta takbiratul ihram tayari umeharamisha mambo ambayo ni halali kwako ndani ya sala. Ushaharamisha pale kula, ushaharamisha kunywa ndani ya sala, ushaharamisha kuzungumza, ndiyo tahrimuha at-takbir. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه افتتح الصلاه بغير التكبير, haikunukuliwa kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba alianza sala bila ya takbira. Kwa mwanzo wa sala ni takbira, Allahu akbar ndio mwanzo wa sala, sio nawaitu. Mwanzo wa sala sio nawaitu an usalliya fard al-maghrib, mwanzo wa sala ni takbir, Allahu akbar ile ya kufunga sala ndio mwanzo wa sala. Wasighatuha an yaqul Allahu akbar, tamshi la takbira ni kusema Allahu akbar, la yujzihi ghayruha, haitamtosheleza isiyokuwa hii. Hawezi akasema arrahmanu akbar, hawezi akatumia majina mengine ya Allah, lazima hili la Allah, لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم, هي ndio iliyokuja kutoka na Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الثالث قراءة الفاتحة, ni kusoma sura al-Fatiha, لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, hakuna sala kwa asiyesoma sura al-Fatiha. وقراءتها ركن في كل ركعة, نقسم سورة الفاتحة ننجز كتك كلا ركعة, كلا ركعة لازم قسم سورة الفاتحة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة, المسيح كتك نمتوم صلى الله عليه وسلم وأنبا عليكوا قسم سورة الفاتحة كتك كلا ركعة. وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة, وقد امتم صلى الله عليه وسلم ألفم أمريشا يلب أن يكون هارب صلاياك, ألفم مفندشا كيف يصلي نمنا يكسالي, ألفم أمريشا قسم سورة الفاتحة, أمره بقراءة الفاتحة, ألفم أمريشا قسم فاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصلٍ أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد, فيه خلاف بين العلماء. أسمع جي هي سورة الفاتحة واجبة كتك حق كلا من يكصلي أو واجب واكي ونمخص إمام نمن يكصل بكياكي, هي كنا خلاف بين العلماء. والأحوة أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام, لكن قولي كتك الشاكة نكما مأموما أفني كوبا كي سما فاتحة كتك زل صلاة أمبازو إمام حسومي كوانغوف, كتك زل صلاة أمبازو إمام حسومي كوانغوف maamuma ajitahidi kuisoma suratul Fatiha, hapo ni lazima kwa maamuma huyo. Wa fi sakatati al-imam, na katika vile vinyamazo vya imamu, fi salati al-jahriya, katika sala ambayo imamu anasoma kwa nguvu. Ikiwa atanyamaza imamu, katika hizi sala za kusoma kwa nguvu, ikiwa atanyamaza, basi maamuma anaisoma pale Fatiha akinyamaza yule imamu. Lakini ikiwa hakunyamaza, baada ya Fatiha akasoma sura nyingine, hapo hakuna kusoma Fatiha, ni kusikiliza yule imamu. Arruknu rabi, arruku'u fi kulli raka, ni kurukuu katika kila raka. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu. Waqad sabata arruku'u, enyi mlioamini rukuuni na sujudini. Hii ni nguzo katika nguzo za sala, arruku'u wasjud. Waqad sabata arruku'u fi sunnati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, fahuwa wajibun bil kitabi was sunna wal ijma'. Imethubutu rukuu katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo rukuu ni wajib, ni lazima na ni nguzo za sala kwa dalili ya Qur'ani na sunna na ijma'. Wa huwa fi lugha, rukuu katika lugha, al-inhina ni kuinama. والركوع المجزئ من القائم, na rukuu inaotosheleza kwa mwenye kusimama, huwa an yanhania hatta tablugha kafahu rukbataihi, ni kuinama mpaka vitanga vyake vifikie magoti yake. Idha kana wasata alkhilqa, akiwa ni mwenye umbo la kati na kati. Ay ghaira tawili alyadain au qasirahuma, si mrefu wa mikono wala si mfupi wa mikono. Kwa hiyo hii vitanga kufikia kwenye magoti ndiyo rukuu. Yaqul wa qaddara dhalika min ghairi wasati alkhilqa, limekadiriwa hilo kwa asiye kuwa mkatikati wa umbile. Pia ni kwamba atarukuu hivyo hivyo, lazima vitanga vyake vifikie kwenye magoti yake. Walmujzi'u min arruku'i fi haqqi almusalli aljalis muqabalatu wajhihi ma waraa rukbatayhi min alardh, na lenye kutosheleza katika rukuu kwa haki ya mwenye kusali anayekaa, mwenye kukaa, ni uso wake kukabili mawaraa rukbataihi, iliyo nyuma ya magoti yake katika ardhi. Walmujzi'u fi ruku'i min arruku'i fi haqqi almusalli aljalis muqabalatu wajhihi ma waraa rukbataihi min alardh, bimaana amama mumkin aiwa, ni uso wake kuelekea mbele ya magoti yake, sio kwa mtu aliyekaa. Ndio, sawa. Ukirukuu kwa aliyekaa, sio kwa aliyekaa, ukirukuu uso unakuwa mbele. Ni sunna ni kukaa hivyo, sunna ni kwa sasa. Unaporukuu ni kwamba yale macho yaangalia pale mahali pa kusalia, pale pa kusujudia, sio ndio mbele ya magoti, mbele ya magoti katika ardhi. Kwa hiyo mbele ya magoti ni pale mahali pa kusujudia. Sasa arruknani alkhamis wasadis, nguzo mbili, ya tano na ya sita. Arrafu min arruku, ni kuinuka, kuinuka kutoka katika ruku. والاعتدال واقفا كحاله قبله نكون اعتدال قسمام فلساسوا حالي قسمام كما حالياك إلي ذكوا قبل يكركوا بعد يكركوا ولفوا أينوك أسمام سواسوا كما حالياك إلي ذكوا قبل يكركوا لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله متوم صلى الله عليه وسلم على دوم جوية كتنوهيك وقال نقسم صلوا كما رأيتموني أصلي صليني كما مليونيون ممنك صال kwa lazima mtu akiinuka asimame sawa kwanza alafu ndio ende kwenye kusujudu sio kabla hajasimama sawa tayari ashakwenda kwenye kusujudu hii itakuwa ile intidali imekosekana sala ni batila sababu ile intidali kusimama sawa sawa ile ni nguzo tumefahamu kwa hiyo mtu asifanye haraka haraka hasa hasa mtu akisali peke yake baada ya kurukuu hajasimama sawa sawa tayari ashakwenda kwenye sujudi swala hapo ni batil arruknu sabi as-sujud sujud ni nguzo ya saba katika nguzo za swala wa huwa wadhu al-jabhati ala al-ardh ni kuweka paji la uso juu ya ardhi wa yakunu ala al-a'dha'i saba na sujudi inakuwa kwa viungo saba fi kulli rak'atin marratayn katika kila rakaa moja mara mbili sijda mbili ya liqaulihi ta'ala wasjudu sujudini walil ahadithi alwarida min amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihi wa fi'lihi lahu na kwa hadithi zilizokuja kutokana na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kusujudu na kitendo chake wa qaulihi sallu kama ra'aytumuni usalli salini kama mlivyoniona mimi nikisali والأعضاء السبعة نهيف في انقصابة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين فاجل أوسو نبوة نميكونو مريلي يعني في تانغا فيويلي في ميكونو نمغوتي نانشا يفيدولي في ميقو فلا بد ان يباشر كل واحد من هذه الاعضاء موضع السجود حسب الامكان لازم كلا كيونغو kimoja katika viungo hivi vipate pale mahali pa kusujudi kiasi cha uwezekano mtu viungo hivi vyote lazima visujudi viwe pale chini katika ardhi والسجود اعظم اركان الصلاه na sujud ndiyo nguzo kubwa ya ya sala kwa dalili ya hadithi ya mtume sa sallam aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na mola wake ni hapa akisujudu na ndiyo pale mtu anaambiwa akithirishe dua fa akthiru fihi min ad-du'a mtume anasema kithirisheni dua pale mkisujudu sababu mtu anakuwa karibu sana na mola wake pale mahali pa kusujudu fa afdalu al-ahwali halun yakunu al-abdu fiha aqraba ila Allah wa huwa as-sujud kwa hiyo hali bora sana ni hali ambayo mtu anakuwa karibu sana na Allah ambapo ni hapa hapa mahali pa kusujudu الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين كينوكا كتوكان السجود نكوكا بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا رواه مسلم لكو أمتم صلى الله عليه وسلم akiinua kichwa chake katika sajda hasujudu tena mpaka astawi hali ya kukaa aligane sawa hali ya kukaa halafu ndio asujudu tena ukisha sujudu mara ya kwanza halafu unakaa kwanza halafu unasujudu mara ya pili sio kabla hujakaa tayari ushasujudu tena, hapo itakuwa nguzo hii imekosekana na swala itakuwa ni batila. Arruknu tasi atumanina tufi kulli alafaali almadhkura, kutulizana katika vitendo vyote vilivyotajwa. Wa hiya sukun wa inqalla, ni kutulizana hata kama kwa muda mchache. Wa qad dalla alkitabu wassunna ala anna man la yatma'innu fi salatihi la yakunu musalliya, imefahamisha Qur'ani na sunna kwamba asiyetulizana katika swala yake hawi ni mwenye kusali. Wa yu'maru bi i'adatiha, na anaamrishwa airudishe tena hiyo swala yake. Wale wanaoswali spidi wale, eh, wale wanaoswali haraka haraka, rukuu haijatimia vizuri, ashainuka, ile kusimama kuja haja simama vizuri, tayari ashakwenda kusujudu. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته وجلسته تشهد يا مشو نايله جلسة yake kukaa kwake yote yote haya ni nguzo. وهو أن يقول التحيات mpaka mwisho wake اللهم صل على محمد mpaka mwisho wa hii الصلاة الإبراهيمية. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي, مثبوتك وممتوم صلى الله عليه وسلم علي لازمه تشهد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض التشهد, فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه, تلقوا تكسيما قبل يكفرضيش وهي تشهد ويوننو لك قبل أن يفرض هي دليل كبن فراد ننجوزو كتك نجوز صالة هي تشهد. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول اللهم صل على محمد وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان, نكوبان كوزيبانغا بين إزنغوزو, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة, alikuwa mtume sallama akiziswali hali ya kuzipanga. Waqala sallu kama raaitumuni usalli, akasema swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Waqad allamaha lilmusii murattabatan bithumma, mtume sallam alifundisha swala kwa huyu mwenye kuharibu swala yake hali ya kuipanga kwa thumma. Kwa hiyo uwezi ukasujudu kabla ya rukuu, lazima sala iende kwa mpango huu huu uliotajwa katika nguzo hizi za sala. Arabi ashar, nguzo ya 14 at-taslim, ni kutoa salamu, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam wa khitamu at-taslim au tahlilu at-taslim, na kuhalalisha ni kutoa salamu. Ukishatoa salamu ndio umehalalisha kila kitu kilichokuwa haramu ndani ya sala. Fataslimu shuria litahalluli minas sala, hii kutoa salamu imewekwa kwa ajili ya kutoka katika sala. Fahuwa khitamuha, hiyo ndiyo mwisho wake. Wa alamatu intihaiha, na ndiyo alama ya kumalizika sala ile kutoa salamu. يقول الشيخ حفظه الله أيها القارئ الكريم, من ترك ركنا من هذه الأركان من يكواش انغوز موجة كتك انغوز هذي, فإن كانت تحريما إكيواني إلي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته, صلاة كفنغمانا كبساء إكيوا مياتش تكبيرة الإحرام منذ صلاة إكوا عن زفاتها, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, منذ صلاة ameacha nini? Takbiratul ihram, hiyo sala haikusihi, haikusihi. Wa in kana ghaira at-tahrima, ikiwa ameacha nguzo nyingine isiyo kwa takbiratul ihram, wa qad tarakahu amdan, na aliwacha kwa makusudi, batalat salatuhu aidan, pia sala yake imebatilika. Wa in kana tarakahu sawan, ikiwa ameiwacha kwa kusahau, karuku'in au sujudin, kama alisahau akawacha rukuu au sujud. Fa in dhakarahu qabla shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra, akikumbuka kabla ya kuingia katika raki kusoma kwa rak'a nyingine, fa innahu ya'udu liyati bihi, huyo atarudi ili aitekeleze nguzo ile. Wa bima ba'dahu min ar-rak'ati allati tarakahu fiha, na pia virudie vile vilivyobaya baada yake katika ile rakaa ambayo ameiwacha. Tumeelewa hapa? Ikiwa mtu ameacha rukuu halafu akakumbuka kabla hajaanza kusoma katika rakaa ya pili, ameacha rukuu akakumbuka kwenye kusujudu kwamba ameacha rukuu, anabidi ainuke arukuu, alafu i'tidal, alafu endelee kusujudu. Tumefahamu? Ikiwa katika raka ile ile ya kwanza alikumbuka kwamba hajarukuu, amesujudu kabla ya kurukuu, anatakiwa arudi asimame arukuu. Tumefahamu? Arukuu, alafu i'tidal, alafu aendelee kusujudu na mambo mengine, ikiwa alikumbuka kabla ya raka ya pili. Lakini akikumbuka wa in dhakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati ar-rak'ati al-ukhra, akikumbuka hiyo kwamba amewacha rukuu baada ya kuingia katika qira'a cha rak'a nyingine ya pili, hapo ulghiyati ar-rak'atu allati tarakahu minha, itapuuzwa ile rak'a ambayo aliiacha ile nguzo katika rak'a hiyo. وقامت الركعه التي شرع في قراءتها مقامها, alafu itakaa ile rakaa ambayo ameingilia katika kusoma mahali pake, wayasjudu lisahau, na atasujudu kwa kusahau. Aliwacha rukuu katika rakaa ya kwanza hakukumbuka, akamaliza sujda mbili, akainuka akasimama akaanza kusoma Fatiha. Baada ya kuanza kusoma Fatiha akakumbuka kwamba ile rakaa ya kwanza hakurukuu. Tumefahamu? Ataendelea na Fatiha, alafu baada ya Fatiha asome sura nyingine arukuu. Hii rakaa ya pili sasa itakuwa ni ya kwanza, ile ya kwanza imefutwa kwa sababu hakurukuu, kwa hiyo haihesabiwi ile rakaa ya kwanza. Hii ya pili itakuwa ndio ya kwanza, halafu mwisho atasujudu sijda mbili za kusahau. Sawa? Mwisho atasujudu sijda mbili za kusahau, kabla ya kutoa salamu atasujudu sijdataini lisahau, alafu atoe salamu. Wa in alima rukna almatruka ba'da salam, na akijua nguzo hii iliyoachwa aliijua baada ya kutoa salamu. Fa in kana tashahudan akhiran au salaman ata bihi, ikiwa ni tashahudi ya mwisho au ni salamu ataileta pale baada ya salamu. Ikiwa ameacha tashahudi ya mwisho ataileta pale tashahudi ya mwisho, baada ya salamu ataleta tashahudi halafu atoe salamu tena. Wasajada lisahau, na atasujudi kwa kusahau. Wasallama, na atoe salamu mara nyingine. Wa in kana ghairahuma, ikiwa nguzo iliyoachwa si salamu wala si nini, si tashahud, karuku'in au sujudin, fa innahu yati bi rak'atin kamila badala rak'ati allati tarakahu minha. Ikiwa hakukumbuka aliacha rukuu katika rak'a ya kwanza, hakukumbuka tena mpaka akatoa salamu, huyo anatakiwa afanye nini? Aswali rakaa moja kamili, ainuke asome suratul fatiha na sura nyingine alafu ruku asujudu vile vile rakaa kamili halafu wayasjudu lisahu atasujudu sijda mbili za kusahau maalam yatulil faslu muda wa kuwa kile kitambo sio kirefu kile alichokumbuka fa in tala al faslu ikiwa kile kitambo ni kirefu au intaqadha wudhuuhu au udhu wake ulichanguka aada salata kamila hapa atairudisha sala kamili hata rudia rakaa moja peke yake sababu kitambo kimekuwa kirefu au udhu ulichanguka ilibidi akatawadhe tena hapo itabidi airudie sala nzima fama a'zama hadhihi salah wama tashmalu min al-aqwal wa al-af'al al-jalila asema ni ukubwa ulioje wa hii ibada ya sala na maneno ambayo yanakusanywa na sala na vitendo hivi vitukufu kwa hiyo haya ni mambo ambayo yatakiwa yasomwe ni kama mtu hajui hukumu hizi ataswali vipi mtu akaacha nguzo hajui kwamba sala inabatilika akiwacha anatoa salamu anakwenda zake hii sala imebatilika sasa kama mtu hasomi ni kwamba kila siku ataswali sala batila sala ambazo hazikusihi وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها والله أعلم